świat bez równości, prawdy i sprawiedliwości. To ten sam, który od małolata miał wpajać wartości. Miał pokazać nam, jak możemy być lepsi. Teraz my pokazujemy, że przez to wszystko jesteśmy obojętni. Widzisz ten świat bez równości, prawdy i sprawiedliwości. To ten sam, który od małolata miał wpajać wartości. Miał pokazać nam, jak możemy być lepsi. Teraz my pokazujemy, że przez to wszystko jesteśmy obojętni. Rozpacz zawsze ma przyczynę, a skurwysyństwo przejawia się czynem. Obojętność w oczach innych robi cię skurwysynem i krzywdy winnym. A to te warunki, w których chłopak żyje. To właśnie tu początek, fuj się wylęk, gdzie na każdym kroku masz kontrastów tyle. Spójrz, masz kontrastów tyle, kontrastów tyle. Bo samemu nic nie mając i ze wstrętem patrząc na tych, którym majątki przyszły zbyt łatwo. Trudno o otwartość, o dobre serce, gdy dla uczciwych ludzi życie jest niewdzięczne. I większość wtedy już patrzy obojętnie, mimo że przed Bogiem klęknie i zapyta, kiedy czas na sprawiedliwość, jak nie za życia. A tym na szczytach ciężko nawet dostrzec tych, co wypruwają sobie żyły za drobne. Gdzieś twarze pogodne ja widzę wkurwione dzieciaków co dnie i noce poza domem. Domem, w którym tylko jednej rzeczy pełno, awantur pijanych rodziców piekło. Ten świat nie zmieni się prędko, zobaczysz, bo skurwysynem być zbyt wielu potrafi. Widzisz ten świat bez równości, prawdy i sprawiedliwości. To ten sam, który od małolata miał wpajać wartości. Miał pokazać nam, jak możemy być lepsi. Teraz my pokazujemy, że przez to wszystko jesteśmy obojętni. Widzisz ten świat bez równości, prawdy i sprawiedliwości. To ten sam, który od małolata miał wpajać wartości. Miał pokazać nam, jak możemy być lepsi. Teraz my pokazujemy, że przez to wszystko jesteśmy obojętni. Każdy z nas ma jedno życie, więc czemu ten świat niektórym to jedno zabiera szybciej? A przecież wszyscy kiedyś mieliśmy być równi. Jednak dla wielu pozornie lepszy byt stał się za trudny. Jeden dorabia, wkładając ulotki, agentur wycieraczki. Ten drugi patrzy, czy to co ma już mu wystarczy. Kozackie ściany, nowa siódemka i rodziców złote karty. Teraz zatrzymaj i powiedz, że gdy widzi to ten pierwszy, to świat nie robi z niego skurwysyna. Chciałbym wierzyć w to wszystko, tak jak wierzę w polski hip-hop, bo on postawił mnie na nogi. Bym dalej stał i nie zbaczał już dobranej drogi. Bym stał się bardziej dorosły, miał świadomość, że to co kiedyś się zaczęło, szybko może się skończyć. Dlatego nie dziw się małolatom, że chcą mieć więcej tanim kosztem. Przecież dla nich życie kiedyś miało być prostsze. Spójrz, kto jest ich wzorcem, może ojciec, gdy co drugą noc kima na kolskie. I który z nas chciałby to widzieć? Chyba nikt, dlatego róbmy tak, by nie umierać, a godnie życia przez ten czas, jak tu żyję. Wiem, ile zdobyłem, a kiedy będę umierał, stwierdzę, po co się urodziłem.